चलूं यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं, खाली खाली जेब में इरादे बेहिसाब है, छोटी छोटी आँखों में सजा में मेरी राह है तू, अपनी राह तो आए उड़ने का मुझ में हौसला।